Dzisiejszej dźwiękowej projekcji Studia Muzyki, jazzowe metamorfozy Waldemara Knade. Metamorfozy to tytuł albumu z roku 2015, jednego z kilkunastu firmowanych przez znakomitego altowiolistę z Bydgoszczy. Z otrzymanych płyt wybrałem realizacje, w których Waldemar Knade nie stroni od elektroniki. Korzysta z niej sam bądź towarzyszący mu instrumentaliści. Usłyszeli Państwo utwory Metamorfozy, część pierwsza, z elektryczną wiolonczelą Jeffreya Kriegera oraz zagrany w trio Taniec Showmana, lider przy syntezatorach. A teraz Wo-Wo Blues, wspólny utwór Waldemara Knade, perkusisty Granta Westona, basisty Michała Rybki i gitarzysty Karola Korniluka. Wykorzystywana gitarowa przeszkadzajka nadaje kolorytu temu utworowi. Wo-Wo Blues. Bye. konceptualny album Weston Knade uzupełniają czarno-białe portretowe szkice podpisane zdaniami z Metamorfos Owidiusza. Antyczny poeta zasłynął między innymi opisami rzymskiej wersji kosmogonii. Przed Państwem trzy utwory: Katedralny, Niespokojny Marzyciel i Metamorfozy, część druga. Na ostatnie nagranie składa się solowy popis Waldemara Knade, działającego w zespoleniu altówki z elektroniką.

Wśród polskich jazzmenów pojawił się wirtualnie zaproszony przez Waldemara Knadę perkusista i syntezatorzysta Grant Calvin Weston. Co może Państwa zaciekawić, solo Westona zostały nagrane w Filadelfii. Do polskiej sekcji dołączono je w garażowym studiu gitarzysty Karola Korniluka w Bydgoszczy. Rok 2015. Data wydania albumu Weston Knadę – Metamorfoza. I druga jazzowa płyta – Stories, opowieści. Waldemar Knadę ze swoim tryjem oraz zaproszeni jazzmeni. Kompozycje są wykonywane w różnych składach. Opowieść pierwszą, zatytułowaną Na krawędzi, zaczynają gitarzysta Łukasz Fiałkowski i potęgujący nastrój grozy klarnecista basowy Jerzy Mazol. Pozostali Cezary Konrad perkusja oraz lider Waldemar Knadę, altówka i syntezator. Thank you. on the Edge, na krawędzi. Fragment internetowej biografii lidera Waldemara Knade. Pochodzący z zachodniopomorskiego Białogardu, ale od wielu lat związany z Bydgoszczą, altowiolinista, także klawiszowiec, rocznik 1958, jest jednym z najbardziej zapracowanych artystów Kujaw i Pomorza. W swojej dotychczasowej karierze grał muzykę klasyczną, jest absolwentem Akademii Muzycznej Feliksa Nowowiejskiego, grał bluesy, jazz i fusion. A za chwilę w pierwszym planie dramatyczny utwór Mariupol, tylko dwóch wykonawców, Waldemar Knade i Cezary Konrad. W kolejnym wybranym z płyty Stories nagraniu, nazwanym Helios, do duetu dołączą Michał Rybka, gitara basowa, oraz Jorgos Skolias, melodeklamujący własny tekst w stylu quasi-instrumentalnym. końca. To matka. To linii obszach. Kwaterun na zestawcu. Ja na mim klejnę, kiedy na Libię dusz. Tam piaszu, kie na tym sisu. Dobre, tym żoidusz. Μας είναι ο ίδιος και εμείς με τον ίδιο εμείς με τον ίδιο και ο ίδιος μαζί μας. muzyki. Dziś niepełna artystyczna wizytówka Waldemara Knade. Wybór nagrań z dwóch albumów Metamorfozy i Stories. O tym drugim albumie Dionizy Piątkowski napisał między innymi: jest w tej sesji jakaś szczególna historia i magnetyzm oraz enigmatyczny nastrój, który pozwala odbierać ją także poza przekazywanymi dźwiękami. Muzyka płynie szerzej i natarczywiej, nawet wtedy, gdy milknie w zadumie, a świat pędzi dalej jak szalony. Kolejna kompozycja Waldemara Knade. Samotne ze sobą oraz przyjacielska dedykacja zatytułowana Jach. Jach, dedykacja przyjaciela dla Jacha Paszkiewicza. Jeszcze dwa nagrania z płyty Stories. Kompozycje Waldemara Knade. Utwory Zjednoczone osobistości oraz Czarek. Prawdopodobnie kolejna dedykacja. Na pewno chodzi o Cezarego Konrada.